لا تسافروا قران یو نسی ز لا امنو ان یناله العدو بچ کېدل نشته دی کېدای شي دشمن لاس ورته ورسیږي د قران بیزتی به وکړي طالب مولا یو ځای ته بیان لزی نو دته خپته ده چې اوس به جنگ جوړیږي نو خدایا چې په ژوند ژوندی وي او د سپینه ګړندی ته خو بیا تختې نو قرآن به درنه پاتې خلک به بیا بېزتي کوي کتاب به درنه پاتې بیا به خلک بېزتي کوي او که دا خطره نه وي نو ځان سره یې وړی شي هندوستان له جهاد لځي تا ته پته دی چې ما به هلته شهید کړي قرآن به پاتې شي مجاهد له پکار دی ځان سره قرآن نه وړي ځکه بېزتي کېږي او که دا ګمان یې نه وي غالب ګمان یې دا و چې الله به ما بچ کړي نو بیا د ځان سره یوسي تلاوت په یاد تلاوت کې ثواب لږ دی او چې قرآن لاس کې راوالي نو په دې کې تکلیف ډېر دی د لاسو د سترګو د خولې د ژبې خوځولو نو دې کې ثواب ډېر دی نو ګنده ځایونو ته به نه وړي دمخانې ته به یې نه وړي بعضې کسان وایي یاره وایي د ریډو کې داسې ښایسته مولوي صاحب راغلی او داسې تلاوت او تقریر کړی و چې سم ازمری و نو ما ورته وویلم چې ګوره دا خو د کرایې مولا دی په ډمخانه کې کرکټ افتتاح وکړي نو قرآن شروع کړي نو وروسته پسې ډنګ ډنګ ډنګ اول تلاوت وکړي نو وروسته پسې ډنګ دا خو توهین دی د قرآن دغه ځای کې قرآن لوستل هم ګناه د دې اورېدل هم ګناه د دې مقرر صاحب تقریر اورېدل هم ګناه نه دغه شاره مې پکې نو ویل یاره دې کې څه ګناه ده پاک ځای دی ما وی تاسې پوه نه یې نظایر مو نه دي کړي احادیثو کې مې قتل نه دي کړي د ګناه ځای ته قتل ګناه دی او د ګناه په ځای کې د الله کتاب ویل ګناه دی په ډیران باندې تلاوت جایز دی که منه دی وی منه دی ډمخانه کې منه دی نه مې دا ډمخانه نه دی داسې شی دی خو شکل یې بدل دی نو د ګناه ځای ته به یې نه وړي د هغې نمونې او نظایر ډېر دي بل تدبر او ادب د قران دا دی چې په دې باندې سړی ځان پوه کړي حدیث کې راځي لم يفقه من قرا القران في اقل من ثلاث درې ورځو نه کم قران وین دی به پوهیږي نه فهم نه یې چې کړ کړ کوي نو وای ډیر تکړه مولوی صاحب دی او تراوی موږ لډی رخي وکړي غر غر غر اخوته نه وځي نو فهم نه نه ورستو ولار کسان پوهیږي چې موږ رکوع کې سو ویلو صحیح دی نو دا بیا ادبی دی د قران ترجمه دی ټک ټوکی بس په منډه وای جلالین لیکلی دی دانیزی کې لیکلی دی ټول ترجمه ختم شي خدا پته نه لګي چیرې موږ سیاد کړو که سیاد نه کړو بل ادب د قران بیا د سبا نه رالی لا یمسه الا المطهرون راوړې ام پاک جبرئیل امین ملکون کریم چاته چې راولې ده رسول کریم د چا د ذات انې د الله نه چې راغلی هغه ذات عزتمن فرشتې چې راوړې هغه په ټولو فرشتو کې عزتمن ده کوم میاشت کې چې راغلی نو هغه میاشت په ټولو میاشتو کې عزتمن ده په کوم شپه کې چې راغلی نو هغه شپه د زرو میاشتو نه عزتمن ده نو چې په کوم بدن کې پې عمل وي نو هغې ته جهنم اور نشي نږدې کېدی لا تمسه النار ولو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق بیا به نسوځي دا جهنم ته نشي تللی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی بیا د سره پاره غټ او د سواره دارنګ له ماهواری بیماری والو د پاره قران لوستل ز جایز نه ګره معنی جایز نه دی دا به نه کوي نو او داس کې به وي او خپت عاجزی عاجزی به وي او بیا به څه کوي جاړي وه عمرو بن العاص روایت هم ذکر کوي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام ناسو په منبر باندې متفق علی روایت دی او ما ته ویل اقرا علی ما ته قران وایا دا حدیث نمونه ده. او استاد دا روافیزو سره مناظره وا، نو چې کله مناظره تر راغې نو زړه یې رپیدلو، نو شاګرد ته وایي چې ماته قرآن وایه چې زړه مې کلک شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ناغه ورته دا ویل الیس الله کاف عبده، دا آیات یې ویل. نو چې دا ځکه شاګرد یم پوه و کنه، سم نر شاګرد و، نو چې دا یې ویل الله درله پوره دی ولې یریږي. مناظره سنیان وګټله، ټول ملک فتح شو، ځکه که معمولی فعل کېدل به نو توره سرته وسټ به اتنه والو. ما ورته وویل قلت اقرا علیک وعلیک انزل، وزه په تا باندې قرآن لولم، حالانکه قرآن خو الله په تا را لېږلی دی. وینا نه زه دا خوښوم چې د بل نه واورم. نبی صلی الله علیه وسلم دا وایي. د سورې نساء یو سل وختم آیات وایي، ما دا سورت شروع کوم چې دغه ځای ته زه راورسېدم. الله د صحابو څه عجیبه قرآن به ویلو، او نبی څه عجیبه اورېدلو د قرآن. دا زمانہ نه د قرآن اورېدل او نه ویل. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. وای چې دیزی ته زه راورسېدم، وای ما ته نبی علیہ السلام حسبک الان، ودرېږه وینا صافی چې ما وکتل سترګو د نبی ته صلی الله علیه وسلم تذرفان، اوخه ته روانې وي چړلې. نو جاره قرآن وی جاره کنه، دې کو سوچ کوا، تدبر او فکر کوا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی، نبی علیہ السلام عبی بن کعب تاویلن چا اللہ ما تا حکم کرے زتا بانے قرآن میں قرآن تاویلن وی خواہ اللہ ما زیاد کرے مخاص وی آو فدغا ٹیم کی فضرفت اینا آو نو عبی بن کعب اجڑل دا عاجزی و دا صحابہ کرامو. او دا آیات الوصلو لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. نو قران لولي نو داغي بدا تاريخي دا قران اجمالي آداب من ذکر کړي او سو به توري نمونه دا چې قران اولولا چې خوند مو کی چه تمام عمر ته خوشحالی او ته پاغی بانی عمل وکی. دا قرآن آداب دی یاد کړه، د زده کړې طریقه اوس درته خی. زده کې نوخه مونږ ته سړی راځي خیسته کپړې واچي، ښه په ادب عاجزۍ راځي، دې ته وایي آداب. مونږ کې په عاجزۍ ودرېږي، خو اوس د دې چې د مونږ چل بله نه درځي نو څه چل وکې. کوم کار فرض وي د هغې چل او طریقه یادول هم فرض وي، واجبې سنتې مستحبې دا ټولو طریقې یادول پکار دي. کار د دین دی نو طریقه یې در باندې لازم ده، نو که بېدینی ده نو طریقه د بچاو پتا لازم ده چې ته یاد کړې. قرآن دا غی نمونه ذکر کوي. اوس ته دا چل چې یادې نو دې ته څه وایي؟ چل درته یادې په اسانه به کار وشي، دې ته نوم ورکوي. دا مونږ ته وراثتاً د خپل اکابرو نه رارسېدلي چې د دې نوم دی اصول قرآن، د قرآن اصول. او دا اصول چې یادی، دا قواعد یادی، نو وروسته به ترجمه کې مونږ په دې باندې چلیږو، نو فهم د قرآن به اسانی. دې ته وایي اصول د قرآن. او قرآن دا غي نمونه ذکر کوي، زه به انشاءالله تفصیل کوم. اصول د قرآن یا ربط و خلاصه دعوا امتیاز مناسبت د صورت نزول و غیره دا ځان نه ایجاد نه دی، بلکې د دې نظائر مخکینو تفاسیرو کې خیر القرون کې موجود دی. نظم و درر دا ذکر کوي، نور کتابونه دا ذکر کوي. خدا کارونه دا طریقې دا چې سړی ته یادیږي، نو د یادېدو کار یې هغه اخلاص دی. نو موږ د الله نه دعا ګویو چې الله زموږ په ژبه باندې د قرآن د فهم د زده کړې هغه آداب چې زموږ اکابرونه موږ ته را رسېدلي دي، په اخلاص سره زموږ په ژبه باندې الله جاری کړي، او اوریدونکو د پاغې باندې د فهم توفیق هم نصیب کړي. قرآن ذکر کوي، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها، دا نیکی نه ده چې ته د غلط طرف نه راشي. معنی یې څه ده؟ هر یو کار کیږي په صحیح طریقه او په صحیح اعمالو، په غلط طریقه باندې نه کیږي. نو دا الله کتاب قرآن دا الله را لېږلی، او دا د انقلاب کتاب دی، په زړونو کې دی انقلاب راوستی دی. امام الانقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی انقلاب راوستی و چې سخ نسخ زړونو هغه نرم شو. هغه وحشی و بیرحم خلق چې انسانان بی پزور نیول و بازارونو کې بی خرسول میلو کی، خپل لون اولاد بی وجل، او خپل لون اولاد بی پنظرانو و شکرانو کی یهودیان و زان بزرگان و ملنگان جوڑ کردی و دارنگ لاغی مدرسی پنم بانی مدارس بیت المدرس دا یهود و مدرسی بی دای جوڑ کردی و عرب امیان و مالون ایداغی خوڑل ټول خلک تباہ و برباد کړي. خپل لور به وتراوړه چې دای قبول کینو، دا ډیر لوی کار دی. نو داغي نمونه دې زمانه کې هم دي. زه زه کې مدرس هم نو ملنګ ډیر څه قرآنی شروع کو، ما ته مرګرو ویل ما یې مالې چل راځي. نو زه لاړم ما غته ویل ما یې شي دا میلې دا غوا زوی، نو دا کار هغه کوي. او چې مورې په شکرانه کې بې پیسو راغلي نو هغه حرامي، ځکه بې نکاح پیدا یي. نو هغه دا څوک دی؟ نو ما وې ته ستا مور چې ستا پلار له ورکوله او د خبر منجورو، نو ما یې نکاح تړلې وی، هغه خو موږ د شکرانه کې را کړې وه، نو ما یې عمرانې هم دې کړی دی. که نه د شکرانې همدغه زور دی، شکرانه شکر خدا راه نه خلار وال پا گینش تاوی در اران و رزی ڈاکو دی. نو خود ڈاکو را کار کرده و پا ڈاکا که لوٹ مارو، جو در لوٹ مارو ده غزور دیار چا ده تکلیف ورکی در ڈاکو زویا. ما ایک حال وی مستاد دی کلی که تقریر کو، ما توی چیزستا خلاف نکم سلی خوبص نور پرتو گرانو لی باسی، ما ازام حال نوی مخو در توحید مسئله با خلاف نکی. نو این خلاف والا کتاب دی الحمدللہ، خیستا کتاب دا اللہ رب العزت ارمان دے که پدی بانی چا سوچ کرده بی. نو دا انقلاب کتاب دے قرآن، خو منگ او گورو چه معاشره که دا قرآن سرکم ظلم کی. او انقلاب پا قرآن رازی، او هر پیغمبر تا اللہ یو قانون ورکڑه دے، بلا قانون یا غنه دے پریخی. هر نبی ته قوانین ورکړي د فیصله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قانون قران را لېګلو، او دای ویلیو چې فیصله به په قرآنی. نن سبا معاشره کې د قرآن سره کوم ظلم دی؟ فیصله کیږي د لاټ میکاله په قانون باندې، د انګریزانو په قانون باندې، ظلم او بربریت او تیرو باندې. الله کتاب خوش پروت دی، نو ظلم و دا قرآن سرام پا نور و قوانین و انقلاب نرازی دا انقلاب والا کتاب دی دا اللہ کتاب. بیانون که دیر انقلاب والا ہوں، نو اوس به ته سوچ کې چې آیا قرآن څه مقصد دپاره راغلی و، آیا دغه مقصد پې حاصل شو که نه، تیارو نه خلک ووتلو که نه، بت فرستۍ کې پراته وو اوس هم کوي او که نه، لتخرج الناس من الظلمات الى النور سوره ابراهيم. قران نزول حکمت وصولو کې به موږ ذکر کو، هغه داو چې تیرونه خلق رڼا ته وځي. نو چې موږ سوچو کو چې دو کسان په کلی کې خینو زیات پکې نه خی، نو موږ وای کار نه دی شوی کنه، کار بالا کیږي چې دا ټول مؤمنان صحیح شي. او که داسې ونشي نو تباهي ده. قرآن لاندې پروت دی، قانون د هغې لاندې پروت دی، د بنده قانون د پاسه دی. نو دا مصیبت جوړ شو، موږ چغه وایو چې موږ قرآن منو. منل د قرآن خدا نه دي که نه، منل د قرآن دا دي چې ټول دین موږ منو، او دایي هم دا طریقه یې. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. نو اوس دایي څه کوي؟ هغه د چا قانون ته دعوت ورکوي؟ نو پته ولګي د ظلم د معاشره کې د قران سره دا ظلم به پسه ختمیږي. عمل صالحا سره عمل د قران او سنت نه خلاف دی، په خپل هم دانه وي چې زه تابعدار یم د قران او سنت، د بل قانون تابعداری نو دا ظلم و معاشره کې د قرآن سره. د دې ظلم ختمولو د پاره الله انبیاء را لېږلي دي، او هر یو نبی ته یو قانون د ژوند تیرولو ضابطه حیات یو رهبر کتاب ورکړی دی چې د مخلوقاتو زندگی پېښ شي. او قرآن دا اعلان کوي، بلکه دو ځایه قرآن اعلان کوي، سوره بقره کې هم کوي، سوره طه کې هم کوي. سوره بقره 15، سوره طه 33. الله دنیا چې کله آبادوله نو دنیا ته یو بنده خپل را لېږلی و، لکه سوره آل عمران کې وایي مثال دا عیسی پشان دا آدم دی، اینی بنده دی، مخلوق دی نه الہ. نو اللہ چی دنیا تر علیگلو خپل بنده آدم علی نبینا علیہم الصلاة والسلام، ناغی تی دا جون تی رولو دا پارا اسباب محیا کری و اسبابی ور کری. دا طریقه ده قرآن. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نو علمونگا دام وی دغرنگ لا مخ کی ذکر کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یو بیانون کې د دین لېګم دنیا ته، معنی به بیا موږ ورستو کوم. دا کار الله کړو، ضابط حیات قانوني وتور کړو. جنت کې هر څه جائز، دنیا ته میرا اولی گری سجائز و سناجائز. کولا منها رغدن خورا پا جانت کی پریوانا پراخا. نو دل تاوی چه سجائز و سناجائز دنیا ته چرالی مستابدا کاری، قانونی والا ورکڑا پدی بجون تیرے او ددی نبزان ساتی، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين دی بوټی ته باندې ځکهږي امر اتباع سکوا وسنا سجائز یو سنا جائز دا قانون او ثابته ده عمل به پدې کې او د دینه بزان ساتي دغه چې الله سوره طه کې هم ذکر کړي کامل کتاب دی سوره طه نوال ته الله دا ذکر کړي قانون می در مکمل در کړی دی ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلهم لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى کدغه سیمې د قانون لیګلو نه مخکې هلاک کړی وې سزا مې ورله نه وې خودلې خو بد مې ورته نه وې خودلې هدیناه النجدین دارن لوی اما شاکرا او کفورا قران زی په زیدا ذکر کړي کچرې مونږه تبا کړې وې دی ولر پاسا باندې مخکې درا لیګلو پیغمبر نام دارن له درا لیګلو د کتاب نه نبی آبا دی ویل اللہ تاولی نلیگلو منگ تا پیغمبر چه منگ روان شوی ویست آیاتونو بانیم مخ که دا زلیل که دو او دا شرم دو نام نو دنیا کی زلت آخرت کی شرم دل اللہ چه زلیل نشم او نشرم گم او دل تا قرآن حکیم ذکر کئی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا نمونه د قران ادم ته هم قانون ورکړو او ثابتې حیات مې ورکړو د ژوند تیرولو سامان مې ورکړو الله نو بعضی کارونه جایز او بعضی ناجایز نو دای ویلی وایما یاتینکم من هدن قلنا اهبطوا منها جميعا دای ذکر کړه نو که خامخا درشی تاسی تام زماد اطرب ناسوک حدن دین رهبری فمن تبیع هدایا فلا خوفن علیم نبیر پدبانین پر آروان جون کی ولا هم یا زنون او نبدیو غمجن کریشی پتیر شوی جون پسیم نه بیتوی ذکر کرد دیکی نکتوا داولی قرآن دا ذکر کئی کلا وی امر مانا رهبری و دین دا منون کی مثال ذکر کو او دا مقابل نمنون کرے ومن آرزان ذکری فین لہو معیشتن زن کام ونحشرہو یوم القیامت آمام سوک چی مخواری کلا آرزا ذکر کئی اعتقادن نمنی کل عملن نمن دا قرآن نمخالی اللہ وی جون بور لتنکم بلکل بتنکم دا دا قرآن نمونی دی خی اللہ دے صورت کی امو خودل دا منون کو حالات او خودل نو دا نمنون کو حالات والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا آغا خلق کفروا چین کار کئین وکذبوا بآیاتنا او بد نسبت کئ آیاتونو زمنګ ته نه مانی نو دا کسان دی اور والا ویب پدې کې همیشا دا خوې سزا شو او الله وی ذلیل بیکم ویب ذلیلم همیشه وی ذلیلم ذالک خزی الحیات الدنیا دا خو رسوایی د دنیا او هغه عذاب د آخرت اخو ډیر سخت او ډیر لوی دی قران بل ذکر کوي نو الله وی ذلیل بیکم چرته چې ذلت نو دی بور پسی او د دې بچاو به بالکل نه همیشه به ذلیل وي دا قران ذکر کړه الله رب العزت عزتمن ذاتو نو عزتمن قانون خپل عزتمن بنده ته ورکو. او کله چې عزتمن بنده د الله کتاب منلې نو دی بیا رسوا شوی هم نه دی او ذلیل شوی هم نه دی. نو قرآن حکیم ذکر دا نمونه ذکر کوي. اوس اهبتو لفظ ذکر کو سره د بچو نه صحیح دیکھ نقطه سوا حالان کې بچه معصوم دی. الله واغه چې وضاحت نشي کولای جبا دا یعنی په خپل جبا باندې ا تذکرہ نشي کولای نو یتبو ابویه دی به تابع د مور او پلار او بیا تابع بد چای خیر ابوی چاغه لارانو کې کم یو بهتر او په اعتبار د دین سره دا بچه غلط و ناخو بنیولی کیگی حسر اخو بیا جنتی یا جنتی خو ورکوٹ ده ناخو بیا ده تابید چایی خیر الابوین کپلاری دهری و موری ایسایانو دو ده با ده مور تابید او کدرسی یو ایسایی و بل بودفرستو نو داغی بتابی که یو نیکو او بل بدو نو بچه بتابی ده نیک مطلبی داشت خدا علا چه ده اخپل اظهار نشی کوله او که اظهار کوله شنو بیا ده اخپل زن لحی سیخ ده ده دی وجه نا فقها وی چه انکار یو کفر ده عقیده ده او بل کفر ده عمل ده عقیدی انکار نمنم قرآن بس طریقه دا پیغمبر نمنم بس نمنم دا کفر دا اعتقادن یو کفر دا عملن عقیده پی ساتی خو لیکن عملی دا هندو دی ومن یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من دارن لحدیث کرازی چا بیداتو کندن عمل نقبلی دارنگ لرازی بیداتی تا توبی توفیق نه نصیب کی در ایسا مطلب شو شکال لدی آیاتونو کی ببن بیا جوابونو کو امام زرکشی هم جوابونو کری البرهان کی زمان شیخ هم جوابونو کری مطلب داره سار دی مسلمان دی خماخامی بیا عمل د هندو کو نو پا سبال بیا کار دا نیکیو کو نو بیا بل سبال بیا کاری د هندو کو نو دا تیری ترام دی هندو دی اگر کرے کلمہ گولی دی خودے ہمیشہ دوام کئی پدی عمل بانی عمل دا عملی هندو دی دا دا تشبو پا اعمالو کی پا صورت و پا سیرت کی دا غیر مسلم ہوئی دا غیر مسلم دی حکمان اگر کرے زرہا پی روی چیز مسلمان لباسی دا انگریز دی گرایش بالکل نشته دی بانه ایلری کردی دی بریتی هم در زن نلری کردی در ویختو دشمن دی پا نوسی بانه ویخته جد در دوربین که اونه پریگی در نولی اونده کسری نو شکل درسی دی جامعه پین تای غاری تای تای دی سایان و اچولی دی دا کفر دی عملن کده نپویگی نو توبه دیو باشی او که پویگی بیا کئی نو انجام خطرناک من گولتا ایسا نو آگی خو انجام خطرناک نو دا عقیدی کفر هم او خو کڑه ده خاص خاص کسان خو عملی دا دیر پکی مبتلا دی اللہ دا دی بیدینه ختمولو دا پارا انبیاء را لگلی او بیا یا غوی تا کتاب هم ورکرده چا تا مستقل کتاب ورکرده او چا تا ای سلغون تا که تعلیمات ورکرده صحیفه ورتوی او زینی دبل کتاب لستو دا پار اللہ را لیگلی دبل کتاب مدرس د تورات درس د پاره الله سلور زرا انبیار علی گلیو او علما خود دین ډیر دي سوره مائده کې الله د علما او تذکره کوي سوره مائده سلور سلویختم نمبر آیات اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ